राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 6 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गीता में आया है कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये अनादिकाल से मेरा साक्षात अंश ये जीवात्मा है। है तो साक्षात मेरा अंश और मम एव अंश। जैसे हम लोगों के शरीर है ये केवल पिता का अंश नहीं है, माँ का अंश दोनों का है। पिता का माँ के दोनों के अंश से ये शरीर बने। परंतु भगवान कहते हैं मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, प्रकृति साथ में नहीं है। मम एव अंश केवल मेरा अंश है। माने सृष्टा इंद्रियाणी इनको ये पकड़ता है, इनको ये अपने खींचता है, इनको ये अपनी मानता है। यहाँ गलती हुई है, ये यहाँ गलती हुई है। है मम एव अंश केवल मेरा अंश है। तो आप केवल चेतन है, आप जड़ चेतन दोनों नहीं है। जैसे माँ बाप का दोनों का अंश ये शरीर है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सब दोनों का अंश है। माता पिता दोनों वंश है, तो हम सब माता पिता दोनों वंश है। पर जीव जीव के लिए क्या मम एव अंश केवल भगवान का अंश है। मन सृष्टा ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थापित, ये प्रकृति में स्थित होता है, ये मेरे अंश नहीं है, ये प्रकृति अंश है। और जीव स्वयं मेरा अंश है, ये जड़ चिन्ह विभाग किया भगवान ने, ये ख्याल करने की बात है। शरीर रंग है हवा अपन होती है, ये से उत्क्राम होती है, शरीर से प्राप्त करता है, उत्पन्न होता है मन सृष्टा ने इंद्रिया ने इनको लेकर के। तो मन सृष्टा और इंद्रिया ये है प्रकृति की स्थिति, प्रकृति की स्थिति को इसको माना है। और इतनी बड़ी भारी भूल हुई है कि केवल प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानते हैं, परमात्मा का हम है जैसा मानते ही नहीं। ये बड़ी भारी भूल है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करो, हम भगवान का अंश है, इतना आप स्वीकार कर दो। ममैव अंशो जीव लोके, और जैसे गोस्वामी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। सो माया बस भय, माया बस हुआ है, मैंने वो कीर हमारे कट की शांत दिए हैं। तो दूध शांति क्यों दिए है, इसमें ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले बात यही करी है कि भाइयों को बहनों को अपने को साक्षात परमात्मा का अंश मानना चाहिए। मेरे कुछ ऐसी धुन जची है कि आप परमात्मा का अंश माने केवल, हमारे परमात्मा के साथ संबंध है, परमपिता परमेश्वर है, उसमें हम है। जीव मात्र मनुष्य नहीं, जीव मात्र, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जरायुज हो, श्वेतज हो, अंडज हो, उद्भिज हो, कोई हो, जहरीला जीव है, सांप है, विश्वादिक हुए जहरीला है, चाचा है, चाहे कोई महात्मा है, कैसे संत है, कैसे दुष्ट है, कसाई है, सब परमात्मा का अंश है। जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मात्र परमात्मा का अंश है। इस बात को अगर आप स्वीकार करेंगे मैं परमात्मा का हूं, बहुत लाभ की बात है। बहुत जल्दी तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा का प्रेम हो जाए, ये सब हो जाएगा। आप केवल मान लेंगे मैं परमात्मा का अंश हूं, केवल परमात्मा का। अब केवल परमात्मा का अंश होकर के मानता क्या है, ये मैं हूं, ये ऐसा होता है। ऐसे करने का मतलब शरीर को ही मुख्य मानता है, केवल शरीर को ही मुख्य मानता है, परमात्मा से सुन लेता है, मानता नहीं है, मानता केवल शरीर को, ये मैं हूं। ये आप बिल्कुल नहीं है। जैसे 84 लाख योनि में आप जन्मते हुए मरते हुए जन्मते हुए मरते हुए किसी शरीर के साथ भी एक नहीं हुए, और इस शरीर के साथ एक नहीं हुए, ये शरीर माँ के पेट में बना है और मरोगे तब यही छूट जाएगा, तो ये आप शरीर कैसे हो? मूल बात ये है, मूल में आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है। इस बात को आप कहते हो पर ध्यान नहीं देते हो, मेरा शरीर कहते हो, मेरा मन कहते हो, मेरी बुद्धि कहते हो, मेरा विचार कहते हो, मेरा तो मेरा कहने वाला अलग होता है, मैं कहने वाला अलग होता है। मेरा शरीर को तो मेरा शरीर बीमार हो गया, परंतु इसमें दोनों कहते हैं मैं बीमार हो गया, ऐसा विषाद कहते मैं बीमार हो गया, मेरा शरीर बीमार हो गया, तो मैं बीमार हो गया ये बिल्कुल झूठी बात है। आप बीमार होते ही नहीं, ये असत्य है। मेरा शरीर बीमार हुआ ऐसे कैसे करे हो? अरे मैं और मेरा दो बात है, ये मैं है ये अभेद भाव से संबंध है, अरे मेरा है ये भेदभाव से संबंध है। मेरा भेदभाव से होता है, मैं और मेरा दो हो गई और मैं हूं ये एक होता है, तो अभेद भाव का संबंध है मैं बना और मेरा है अब भेदभाव का संबंध, तो आपका ये भेदभाव से संबंध है, आप सही नहीं है। अहम तक बना कहते हैं आप, अहम सबसे बारीक है, जितने जड़ चीजें हैं शरीर में उन सबसे बारीक चीजें अहम, भूमि आप अनल वायु कंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रतिशतता अपराइम अपरा प्रति अहंकार तक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 विधों की प्रकृति वाली अपरा प्रकृति है, और जीव है परा प्रकृति, अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में परा, मेरी परा प्रकृति है जीव भूता, ये तो धारिय जगत है, जीव ने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत को धारण कर रखा है क्या, शरीर को धारण कर रखा है, अहम को धारण कर रखा है, ये आपने धारण किया है, अहंकार आप नहीं है, आप अहंकार से रहित है, इस वजह से निर्मो निरहंकार से शांति में दी गति, कर्मयोग में ये कहा है कि निर्मो निरहंकार से शांति में दी गति, और भक्ति योग में ये कहा निर्मो निरहंकार सब दुख सुख समय, निर्मो निरहंकार सब दुख सुख समय 12वें अध्याय में, और ज्ञान योग में यही कहा है, ज्ञान योग में कहा है जो उल्टा है, वहां करा अहंकारम दर्पम पलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम, अहम अहम पहले अहंकार त्याग ममता का त्याग पीछे है, तो ये कान बाल कठिन है, कठिन क्योंकि अहंकार का पहले त्याग करना पड़ रहा है, अहंकार सबसे सूक्ष्म है, भूमि आपा अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहम अहम सबसे सूक्ष्म है और सबसे स्थूल पृथ्वी है। मैं पृथ्वी की जाति और अहम की जाति एक है, ये अपना प्रकृति है। एक होते हुए भी एक एक सूक्ष्म है। पृथ्वी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहम, ये सूक्ष्म है। अहम सबसे सूक्ष्म है, पर आम है अपरा प्रकृति, परा प्रकृति नहीं है। आप जीव रूप है, एक परा प्रकृति है। वो आम कृष्ण से ज्यादा प्रभाव प्रलय तथा और संपूर्ण का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ। भगवान कहते हैं उत्पत्ति मेरे से होती है, प्रलय भी मेरे में होता है। मेरी बात सुनाई देती है ना, वहां सुनाई ना देता हो तो कह दो, जोर से बोलूंगा। आठ प्रकार की प्रकृति हुई अपरा, और परा प्रकृति हुई जीव रूप, और परमात्मा हुए प्रकृति के मालिक। तो प्रकृति तीन चीज हुई, तीन, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक जीव रूप, तीन रूप से हुआ। तो परमात्मा स्वयं है, स्वयं परमात्मा है, और एक जीव रूप प्रकृति है, एक अपरा, अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, और जब मैं प्रकृति जो मेरी परा प्रकृति वो है चेतन रूप प्रकृति, और महान चेतन परमात्मा। तो परमात्मा की परा प्रकृति है, परा प्रकृति ने यया इदम जगत धार्यते, उस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है। ये जगत है केवल परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, ना तो भगवान की दृष्टि से जगत है, ना महात्मा की दृष्टि से जगत है। भगवान की दृष्टि में क्या है कि मैं ही हूँ, मतलब प्रथम नान्य किंच दस धनंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। मतलब परतरम नान्यत किंचित, किंचित मात्र भी मेरे से आगाड़ी कुछ होगा सही है। सबसे आखिर में मैं हूँ, मेरी अपरा और परा प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष ये दो है, ये दो है, ये बात भी ठीक है, एक है, दोनों दोनों बात ठीक है। मानो मेरे ही और मेरा बल, मैं और मेरी योग्यता, मैं और मेरा मेरा मेरी समझ, ऐसे देखो तो दो दिखती है, पर दो दिखने पर भी दो नहीं है। कैसे कि आप अलग और आप बल अलग बता दो। मैं और मेरा बल, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा वो बल नहीं रहा पहले वाला। मैं बीमार हो गया, मेरा बल वैसा नहीं रहा। बल घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो। आप ना घटते हो ना बढ़ते हो, वैसे ही रहते हो। बल है घटता बढ़ता रहता है। जब बल और मैं दो हुए, दो होते हुए भी बल की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आपकी योग्यता है, आप में विद्या है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप पढ़े लिखो, ये आप में बल आया है विद्या का, तो विद्या का बल है वो आपके एक है, दो है, दो है, बल अलग है। कम हो जाए विद्या ज्यादा हो जाती है, पर आप ना कम होते ना ज्यादा, आप है जैसे के तैसे रहते हो। स्वर्ग बिनो बजायते पढ़िए न बेतंत, महास्वर्ग में भी आप पैदा नहीं होते, और महाप्रदय में भी आपकी बेता नहीं होती, आप वैसे के वैसे रहते। महास्वर्ग भी नो जायते प्रलय न बेतन, आप वैसे रहते हो। तो आप एक रूप रहते हो, ये चेतन और ये शिवाय ये जड़, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब जड़ है, जड़ का भाग है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये शरीर सब जड़, ये आपके काम नहीं आए। जड़ जगत, ये जड़ जगत जड़ है, जड़ ये सब जगत का है, इस जगत के साथ में है। जगत अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम में, और कितने ब्रह्मांड से उपार ही नहीं है। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड कैसे है कि जैसे सुबह हुआ और आपके कपाट जुड़ा हुआ है, कपाट बंद है, और सुबह हो गया, तो सूर्य आता है तो सूर्य की किरण पड़ती है तो कपाट में छेद है, छोटा सा छेद है, छेद के भीतर होकर के किरण जाती है, किरण जाती है तो उसमें आप देखो तो बारीक बारीक कण का दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता, उस किरण में छेद में दिखते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक बारीक बारीक, ऐसा दिखता है कि वो डंडा हुए डंडे की तरह बना हुआ है, उन सूक्ष्म रज कणों से भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ ठोस डंडे की तरह दिखता है। उस देश में जो सूक्ष्म दृश्य थे चारांतर गते बानव यह सूक्ष्म दृश्य थे रजा जो सूक्ष्म दिखता है सबसे षष्ठतम भाव उसका साठवा भाग होता है परमाणु, वो जो दंड में दिखता है उसमें सूक्ष्म उस सूक्ष्म के 60 भाग होते हैं तो परमाणु होता है, परमाणु से बारी कोई चीज नहीं होती परमाणु रूप वाला है, तो वो सूक्ष्म जैसे परमाणु है परमाणु रूप से सृष्टि होती है, तो नैयायिक माने पृथ्वी जल तेज वायु ऐसे परमाणु नित्य है, आकाश रूप से नित्य है और ऐसे परमाणु नित्य है, ये नित्य नहीं रहेगा परमाणु नित्य रहेंगे, नैयायिक मानते है वेदांति नहीं मानते, वेदांति मानते अनित्य नहीं रहेगा, वेदांति कहते आकाश भी नित्य नहीं है अनित्य है, सब अनित्य है, एक परमात्मा तत्व के सिवाय अनित्य है, परमात्मा का जीव है ये चेतना है इसे सब अनित्य है। अब इसमें चेतना अनित्य है तो आपका स्वरूप साक्षात चेतन है, जीव मात्र ये शरीर को मैं मान लिया, शरीर न मैं है न मेरा है, मैं और मेरा नहीं है, ये गीता भाई ये बात निर्ममो निरहंकार सशांतिमति गच्छति, निर्ममो निरहंकार मम भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ और अहंकार भी नहीं है, ऐसे निर्ममो निरहंकार समी ऐसे ज्ञान योग अहंकार अहंकार को पहले दूर किया पीछे ममता, तो ज्ञान का मार्ग कठिन पड़ता है क्योंकि पहले अहंकार को दूर पड़ता है, ज्ञान भक्ति मार्ग में योग मार्ग में ममता पहले दूर कर रही है, ममता के बाद अहंकार दूर होगा, और ज्ञान मार्ग में अहंकारम परम ब्रह्म काम क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम शांतो प्रेम भूयाय कल्पते, वो निर्मम पीछे होता है पहले अहंकार छोड़ता है, इस वास्ते ज्ञान का पंथ कठन कान का पंथ कृपा की धारा वो तलवार की धारी है तो वो कृपा की धारा है, परंतु सब जगह अहम भी जड़ है और मन भी जड़ है और बुद्धि भी जड़ है, आकाश भी जड़ है और भेद वायु आदि है जड़ है, ये जड़ प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति को ही मुख्य मान रखा है, सब ने अपरा प्रकृति शरीर को ही जड़ को ही मुख्य मान रखा है, जड़ नहीं है आप चेतन रूप है, परमात्मा का स्वरूप चेतन रूप आपका है, तो आप चेतन हो और आपके सिवाय ये जड़ है, तो ये ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए, जैसे प्रश्न किया आपने तो प्रश्न किया तो प्रश्न में चेतन आप अलग है जड़ अलग है, दो विभाग है, दो विभाग भी आपके मिले हुए हैं, क्यों एक अपरा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, प्रकृति स्वभाव कहते हैं, आपका स्वभाव अच्छा बंदा दोनों होता है, स्वभाव बदलता है या बदलते नहीं है, आप तो एक रहते वैसे के वैसे, स्वभाव आपका बदलता है, कुसंग हो जाए तो कुसंग में खराब हो जाता है, सत्संग होता है तो आपका स्वभाव अच्छा हो जाता है, सत्संग करते करते आपका स्वभाव बड़ा निर्मल हो जाएगा और कुसंग में खराब हो जाएगा, ऐसे स्वभाव, परंतु स्वभाव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आप यू नहीं बता सकते ये मैं बैठा और मेरा ये स्वभाव अलग, ये बता नहीं सकते, आपके साथ में रहता है, इस वास्ते जड़ चेतन दोनों साथ में है, इस वास्ते जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, जड़ भी मेरा छूटत कठिन नहीं, छूटना बड़ी कठिन है, यह झूठी है, अब वो सो माया पर भयव गुसाई बंदो कीर मरकट की नाई, कीर और मटकर दो दिशा क्यों दिए, सुग्रा तो पकड़ते हैं तो जड़ की कुंडी भर के रख दी, उसके ऊपर नर दिया, नर में एक भोंगली रख दिया सी घूमने वाली, तो सूखा बैठता है कोटी कोने पर और कभी बीच में जाकर के बीच में बैठ जाता है, बीच में बैठ कर पानी पीने के साथ रहता है तो लग जाता है बीच में, नीचे दर्द देता है। चारों तरफ देखे दीवार नहीं देखे पानी, पानी में देखा आकाश ऊंडा, ऊपर दिशा आकाश साथी ऊपर ठंडा, तो और नहीं होता वहां वो तोते को पकड़ लेते हैं, पकड़ कर पिंजरे में डाल देते हैं, पिंजरे में करके सिखा देते राधे श्याम सीता राम राधे श्याम सिखा देते बोलता है। ये तो यही हुई है। और मार्केट को बदलते मंदिर कैसे पकड़े, छोटे मुंह का घड़ा वो बांध देते हैं वृक्षों से बांध दिया, अब उसको पास बैठे चने और पास और उसने चने भूने हुए, अब वो चने खाते खाते देखता है इनमें तार बड़ा है, दोनों हाथों डालता है, दोनों हाथों मुट्ठी भर देता है, मुट्ठी तो पूछ नहीं छोड़ता है, घर उसको नहीं छोड़ता, अब चीनी चाह करता है परवर्त होगा, परवर्तने आता है जो कपड़ा देकर मुंह को पकड़ देता है, काट दे काट दिया और भीतर से देते जोर से मुठी सुना देता है, चना भी छूट जाता है बंधन पड़ जाता है, हाथ कुछ नहीं आया शरीर पीड़ा हो जाए बंधन बदल जाते हैं, फिर सिखा देता है वैसे बंधन बदल जाता है। तो खीर और मटकर दो दिशा क्यों दिए, एक संत थे उनको दया आ गई कि ये तोता फंस जाता है बेचारा, ज्ञान करा हो तो एक बदी किसी ने ले लिया कि एक तोता मेरे को दे दे, तो बाबा जी को दे दिया, पिंजरे मेरा करके देखो तोता जहां जल भरा है उस कुंडी में कोई बैब नहीं है, उस जल पियो तो तुम उड़ जाओ, तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम लटकते हो नीचे तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम साफ हो स्वतंत्र हो उड़ जाओ वहां से। तो तोता सीख गया कि कुंडी के जल में तुम बंधे हुए नहीं हो, क्या उड़ जाओ तुम स्वतंत्र हो, सीख गया। जब ये बात सीख गया ठीक तरह से तो महाराज ने छोड़ दिया, अपना रखना तो या नहीं, सीख गया एक बात बता दी, अब सीख गया, अब गया तोता में तो वो सीख गया तो वो तोता कई बोलने लग गया, 5, 10, 15, 20 तोता बोलने लगे बस ही, और गया कूद कूद और कुंडी पर गया, कुंडी पर बैठ कर डंडे पर बैठा, डंडे पर बैठ कर पानी पीने लगा, घूम गया डंडा, अब ऐसी ऐसी करता है कि मधे को पकड़ बन रहे, अब वही कहने लगा कि डंडे पर बैठा बैठा नहीं और बीच डंडे पर नहीं बैठा, बैठ जाओ झुकना नहीं, झुक जाओ तो उड़ जाना, जब उड़ जाओ कहता है लटके वैसे ही जैसे दूसरे ऐसे भी चल रहे, तो ये दृष्टान दिया पढ़े लिखे को लिए, अगर बंदर का दृष्टि आप पढ़ते हो लिए पढ़े लिखे बोलते वैसे हैं कि बंदर वहां नहीं है, फंसे वैसे ही वैसे वैसे कोई फर्क नहीं है, जैसे अपट फंसे हुए है जैसे बंदर, तो बंदर अपट हो गए और पढ़ने वाले को लिए दो दृष्टान लिए लटकते वैसे ही है, क्योंकि माया कोई बंधन नहीं है, माया का बंधन रहित है, तुम शुद्ध है चेतन है आत्मा है ऐसा कहते हैं, डरने वैसे ही कोई फर्क नहीं है, मत रत्ती मात्र का ही कोरा दृष्टि बात वैसे कहे बड़ी बड़ी समझदारी बात कहे, तो वास्तव में समझ नहीं है, समझदार उसका है जो उस माया में न फंसे, तब तो समझ ये समझ गा हुई, तो ये अहंकार के सहित है, ये सब माया है, सब मैं पढ़ा देगा हूं मैं समझदार हूं मैं पंडित हूं, ये डबल मूर्ख है डबल, दूसरे सिंगल मूर्ख समझे, पढ़े हुए मूर्ख पढ़े हुए मूर्ख, शास्त्रानिधि त्या भी भवन्ति मूर्खा यस्तु प्रिय क्रियावान पुरुष विद्वान, तो जड़ है वो जड़ समझेंगे, मैं नहीं मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, तो आप जड़ दबनी चाहिए, परमात्मा का मैं हूँ मान लोगे तो परमात्मा चेतन है, आप चेतन हो ही, आप पराप्रकृति हो चेतन हो, मैं परमात्मा का हूँ परमात्मा मेरे हैं, वो संसार है रुपया पैसा चीज वस्तु ये मेरी नहीं है, ये जड़ है, ये एकदम धार्यते जगत जगत को आप धारण कर रखा है, छोड़ दो, आप आदि दो, आप स्वतंत्र हो, आप छोड़ सकते हो, पकड़ सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो। साधु बन जाओ, छोड़ गए घर बार, लाखों रुपया हो जाए, छोड़ दिए, छोड़ साधु बन गए, आप स्वतंत्र हो। इस बात से केवल ऐसा ही नहीं, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहता रहे, अरे आप कह राधे कृष्ण, मृत्यु समय में भगवान का नाम ले तो उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, मृत्यु समय टह टह करेगा तो क्या है, तोता है, तोता ये तोते की तरह की विद्या है, ठीक है केवल नहीं तो बिल्ली हमें मारे, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण राधे कृष्ण मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, अधिकार में टह टह करेगा। इसी तरह से पढ़े लिखे पंडित दूसरों को बहुते देते हैं, परोपदेश वेदायाम शिष्टा सर्वे बनते हैं, दूसरों को उपदेश देते समय सबके सब पंडित हो जाते हैं, पर विस्मरती है शिष्य तो वो शिष्य बड़ा भूल जाते हैं, स्वतः ये सब उपस्थित है, अपनी मौत आ तो भूल जाते हैं, उसको याद नहीं रहता, अरे अब भगवान का नाम ले, अब हमारा न्याय हो जाए, अंत काले से स्मरण हो तो करे बड़े, अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ सही छोड़ता है तो याद ही बात से मेरे प्राप्त हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर अंतकाल मेरे को याद करे तो अंतकाल में याद कौन करे, जिसको भीतर से समझ नहीं आए, भीतर से भगवान का हूं मैं ऐसा है तो हे नाथ करेगा, मुक्ति हो जाएगी। अंतकाल अंतकाल में भी अगर मेरे को याद करे तो अंत हो जाएगा। अजामिल ने नारायण नाम लिया तो अजामिल की बात आती है, उसमें कोई संत आए, संतों ने पूछा भाई कोई ऐसा भाव भक्ति वाला घर है तो मस्करी कर रहा है, कहते हैं महाराज यहाँ तो अजामिल है, वो हमारे यहाँ भावती परिवार ब्राह्मण है, वो ऐसा है तो संत ब्राह्मण है शुद्ध है, भोजन करेंगे जाए बैठे, वो गया बाहर अजामिल है, अजामिल नहीं है, बाहर से आया महाराज कैसे बैठे हो, कई भेजे नाम सुना अजामिल तू है, हाँ महाराज मैं ही हूँ, तो कहते अजामिल हमारे हमारे शहर में तो भक्त अजामिल है एक, वो अच्छा है बड़ा साधु भक्त है, इस वास्ते आ गए भाई। उसने कहा महाराज आपने कोई धोखा दिया है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो खाना पीना मजा मन सब है उसे, और जो बीमार था ऐसी उसको छोड़ दिया या बेचा को रख लिया, तो महाराज आप आए हो तो भिक्षा तो मैंने करो, तुम्हारी भिक्षा मैं नहीं करेंगे भाई, तेरा खान पान मजा मन शादी तेरे घर कैसे भोजन करे, तो महाराज आप आए हो तो मेरे बताओ तो भजन कर सपना नियम ले ले कुछ, नियम नहीं होता, राम राम राम नहीं होता, कोई नियम धारण कर ले, कहते नियम धारण कर देंगे कर सकता महाराज मैं तो भाई हमेशा नहीं देंगे। वो कहा कि देखो महाराज हमारे घर की भिक्षा न लो तो पास में वैष्णव घर है, ब्राह्मण है कोई वैश्य है उनके घर भोजन कर दो, पैसा मैं दू, नहीं तुम्हारे पैसों में नहीं लेंगे, खान पान सारा मतलब नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे, तो महाराज कोई बताओ तुम बात माने हमारी, तो महाराज भजन तो मेरे से बनता नहीं तो कहीं बताएगा, अब तेरा लड़का होने वाला है उसका नाम नारायण धर देना, क्यों नाम तो भिक्षा कर लेंगे, तुम इतनी बात हमारी मान लेगा तो वो बात तेरी मान लेंगे, वैष्णव घर पर दे दे उसे भोजन हम कर लेंगे, तो मैंने ये बात मेरे को स्वीकार है, छोटा बच्चा था उसका नाम नारायण धर दिया, और नारायण नारायण कहता है छोटे मोह होता है ज्यादा, मरने लगा तो वह जमराज दूत आए दूत हो जाए पकड़ा तू क्या नारायण नारायण नारायण छोटे को नाम लिया, चार पास आए नारायण चार नाम है चार अक्षर चार पार्षद आए, पार्षद आकर दूधों को हटा दे, ये भगवान का नाम लिया है इसने, कि महाराज भगवान का नहीं लिया था, बेटे का नाम लिया है, कि अंत समय ना ये हम आए हैं नहीं ले जाएंगे, मारपीट रहेगा देव लोग, वो जी गया, जी कर विचार किया, मैंने बड़ा गजब किया, पढ़ा देखा ब्राह्मण होता हुआ बेशक को भाई घर में लिया, उस दिन चला गया, छह महीना तक हरिद्वार में रहा, हरिद्वार भजन किया, फिर वही भजन किया, फिर मुक्ति हो गई, भागवत के सठ। तो उस नाम नारायण का बेटे का नाम दिया भगवान कैसे आए, ये संतों की कृपा है, संतों ने ये कहा नारायण का नाम देगा, नारायण नाम से जाएंगे, कृपा के कारण से वास्ता आ गए, उद्धार हो गया। तो भाई अंत में नारायण नारायण कहो, गोपी कृष्ण कहो, राधे कृष्ण कहो, अरे अंत काल में कहो, और भूल गए तो भूल गए, उस समय तो भगवान का नाम लो कम से हो, जो भूल गए उस समय नहीं ले सकता, कोई संतों की कृपा हो जाए तो लेते हैं। इस बात आप इतने बैठे हो भाई बहन, कोई मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ, कैसे ही पापी हो कोई हो भगवान का नाम सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, अंत समय भगवान याद आ जाए तो बेला बेड़ा पार है। सुनो ये सुनाने की बात देखी, कलकत्ते में मेरा कई महीना बसा था, तो वहां एक कमेटी बनाई कि अंत समय में से बीमार कोई हो तो उसे घर पर जाना और वो नाम सुनाना। तो हमारे कमेटी में नाम लिखाया गया था, व्यापार क्षेत्र है, तो क्यों ने कहा अमुक समय हमें देंगे, इस समय हमें देंगे। मोहनलाल जी पटवारी थे, उन्होंने कहा कि जिस समय कोई नहीं ले आधी रात का 11-12 बजे, 9-10-10-11 बजे से 12-1-2 बजे तक, तो उस समय मैं जाऊंगा। उन्होंने लिया, तो वो कहते थे कि ज्यादा आदमी मेरी बारी नहीं मरे, उत्साह ने मन में नाम सुनाऊंगा मैं, तो मेरा जो उसको मौका मिला भगवान का नाम सुनाते अंत समय में, तो देखा तो नहीं बना मौका उसको ज्यादा मिला, ये बात तो हुई। तो इस वजह से अंत में नाम सुनाओ, आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, अंत समय नाम सुनाओ, सब छोटा बालक हो तो नाम सुनाओ। हमारे गुरु भाई थे अमर साहब जी, उन्होंने सही अभी नहीं है, कनवास में सत्संग में गए थे, एक बिल्ली के पीछे कुत्ते पड़े, तो कुत्ता ने बिल्ली को पकड़ लिया, छुड़ाते घायल तो कर दिया, तो वो जब तक मरी तक महाराज हमारे अमृत राव जी थे, वो राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुना दिए, सुन लिया तो फिर अंत में उठार गंगा जी में पधरा दिए। तो ये पशु को ही छुड़ाओ, मनुष्य को तो जरूर छुड़ाओ, भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम आ जाए तो अंत में कल्याण हो जाए उसका, अंतकाल जो अंतकाल से माँ में वह स्मरण हो तो अंतकाल मेरा स्मरण करता है वो परम गति हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, गीता ने कहा है साक्षात। इस वास्ते से भगवान का नाम सुनाओ, तो भगवान का नाम प्रत्येक सुनाओ तो कल्याण हो जाए, अभी जीवित अवस्था में आप भगवान के हो जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। मैं भगवान के हूँ, माता बहन मैं भगवान ही, भगवान मारे भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, बेटा मानो, चेला मानो, आपकी मर्जी और सब भगवान मानो। एक छत्ते वाले बाबा जी थे, मेरा ये बाबा छत्ते मेरे छत्ते जी रहते थे, वे राम जी को मानते थे चेला, राम जी लक्ष्मण हमारा चेला है, भगवान कोई संबंध आपको जो बीटा लगे संबंध मान लो, संबंध मान लो भगवान के साथ है, फिर बेटा पार है। भगवान यानी कि गुरु ही मानो, बड़े मानो, छोटे मानो, उमापति महाराज थे बड़े नामी विद्वान, संस्कृत बड़े नामी विद्वान थे, वो राम जी को चेला मानते थे, उन्हें घर पर अयोध्या में थे तो घर पर ठाकुर जी का मंदिर है, गुरुसदन बिहारी राम लला, गुरुसदन बिहारी राम लला है, गुरु के घर पर रहने वाले हैं, तो राम जी की उपासना करते, बाजार बजाते बढ़िया गजरा पहनते, लो बेटा ये गुरु प्रसादी लो, जैसे वो चलाते है साधुओं को बुरा लगता है, ये झूठ करके ठाकुर जी देते है। आप पहली पहली माला ये ठीक नहीं है, तो साधु कहा कि महाराज ये गुरु प्रसादी लेने की नहीं होती, गुरु प्रसादी लेने की होती है, चेला कहे महाराज गुरु प्रसादी दो तो देनी चाहिए, आप जबरदस्ती कर लो बेटा के ये हम नहीं मानेंगे, तो नहीं लाएगा नहीं लाएंगे, गुरु प्रसाद थोड़ी मिलती है। संत कहते हैं गुरु प्रसादी गुरु जी की लेने की है देने की नहीं है, तो मेरे चेला हो लो प्रसादी लो, एक कोई देना की नहीं थे, चेला कहे महाराज प्रसादी मिल गया प्रसाद मिल गया तो चेले को देना चाहिए, तो देखो गुरु प्रसादी लो लेना हो तो ले लो, नहीं तो मिलेगी नहीं, शीर्ष हुआ दिया मूर्ति ने शीर्ष हुआ दिया। एक बार संत आए कह गुरु भाई बूढ़े हो गए थे, विद्वान नामी विद्वान थे संस्कृत के, कभी लाओ साथी जाओ भोजन करो, क्या करो महाराज, तो कटक कटोर चाहिए, लाठी जी के पहुंचे रामचंदा बेटा ये संत आए इन संतों को कटक भोजन कराओ, बस ये हो जाए महाराज कह दिया, कह दिया हो जाएगा, मकान खोले तो महाराज जो कर रहे भरे ऊपर तक ऐसे कई बर्तन हो गया उसका, जो गुरु जी महाराज ने कह दिया वो काम करते है। मतलब मैं एक नौबत थी और कोई आवे तो वो डंडा बजाओ एक दो तीन चार इतने शास्त्रों में गए तुम आओ, उमापति महाराज गए उन्हें 50 डंडा लगाया, कहीं कोई पागल आ गई, 50 वो शास्त्र होते हैं पागल है, पूछा क्या बात है, देखो 18 पुराण है 18 उप पुराण है, जो 4 वेद है 4 उपवेद है और 6 शास्त्र है, इनकी किताब है 18 पुराण 18 उप पुराण 36 और 4 वेद उपवेद 44 और 6 शास्त्र 50, इनमें से 4 से पूछो, चाहे जांच पूछ लो जो पूछे पूछ लो, जिसमें हम बिकार कहा नहीं, मैं कहता हूँ आप पूछो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं अपना ऐसा विद्वान नहीं मानता हूँ, इस वास्ते आप पूछो तो बात सुनाएंगे, पूछ लिया गया सुना वो सुनाएंगे, मैं आगत कर भेजा हूँ जानते नहीं पता नहीं, आज क्या है आप पूछो निर्क निसंत चिंता न रखोगे, तो इसलिए दामी पंडित थे राम लला को मानते थे अपना चेला, तो चेला मानो अपने गुरु मानो उद्धार हो जाएगा, भगवान के साथ संबंध जोड़ दो किस तरह, अरे थे आप इस सृष्टा दाते भी पाव का अग्नि बिना चाहे भी टिक जाए पैर तो बढ़ेगा वो, तो ऐसे भगवान का किसी तरह संबंध जोड़ लो, भाई जोड़ लो बहन जोड़ लो माँ जोड़ लो पाता पिता जोड़ लो, एक सज्जन मिले थे वो कहते मेरे तो माँ अच्छी लगती है भगवान मेरी माँ है, माँ मान लो भगवान पुरुष, अरे भगवान का पुरुष है कोई स्त्री है कुछ नहीं है सब कुछ है, माँ है भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है खुश हो जाओ प्रसन्न रहो, माँ करते भगवान को, भगवान का संबंध जोड़ रहा हूँ, जैसे आप जो आपको प्रिय रहे कल्याण हो जाएगा, तो भगवान से संबंध अनजान में जानो जान में से एक संबंध भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, मन मान लो अपने मन से मैं भगवान की, संसार में उमा राम सब हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नही, उमा राम सब हेतु जग माही गुरु पे तो बात बंद को नहीं, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान का संबंध जोड़ दो, संसार का संबंध ही जन्म मरण देने वाला है। कारण गुण संघोष सदस्योटिशोषण योनियों में जन्म देने वाला गुणों का संघ है। अगर संसार का संबंध आपका छूट जाए कि हमारा संसार कोई संबंध नहीं है, आप जन्म नहीं होगा। एक भगवान का संबंध है, भगवान मेरे कल्याण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। संबंध नहीं, भगवान मेरे, हे नाथ हे नाथ। और कोई दुर्गुण दुराचार दूर करना हो तो हे नाथ हे नाथ। सदगुण सदा लाना हो तो हे नाथ भगवान को पुकारो। सब सदगुण सदाचार देवी संपत्ति सब भगवान की आ जाएगी, आशु संपत्ति सब हट जाएगी। एक संबंध भगवान करो, माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोच। तू चिंता मत कर, सब पापों से मुक्त देगा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूं, मेरी शरण हो जा, मैं हे नाथ मैं आपका हूं बस। और कोई जरूरत नहीं किसी बात की, मेरा कुल है, मेरे तो भगवान है। जैसे कि धर्म भाई मानते हो, किसी भाई बहन मानते हो, ऐसे भगवान को मान लो, भगवान है मेरे और मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान मेरे। आपका उद्धार हो जाएगा, संदेह नहीं है, दूसरा संबंध नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरा भाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जाके सुरमेर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे तो कोई नहीं है। अंत समय में वो चले गए थे द्वारका जी, द्वारका जी चली गई तो उनकी से ससुराल में और नयन में दोनों जगह अकाल पड़ा। यार घबराए लोग, क्या कारण है कि मीरा जो है मीरा भाई से सी भगत थी वही चले गई तो काल पड़ा। तो ससुराल के और पियर गए, मेड़ता के और चित्तौड़ गए, बूढ़े बड़े ब्राह्मण ये सब पहुंचे द्वारका जी। जो सब पेर वाद गए भाई साहब पधारो, भाई साहब और ससुराल मीननी साहब पधारो, मीननी साहब पधारो। और बड़ी दुविधा होगी, ब्राह्मण पूजी भाव तो है, भगत है भगत, ब्राह्मण पूजी भाव है, ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण आ गए। भगवान से कहा महाराज आपका वियोग मेरा ना हो, अरे ब्राह्मण आगे मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। भगवान हमारी समा गई, शरीर नहीं रहा, ऐसी भक्त तेज ही शरीर भगवान ने समा गया। डेढ़ दो मन का तेरा सब का सब शरीर दिव्य हो गया, शरीर दिव्य हो गया। सौंदर्य का छोड़ रहा भगवान के मुंह में तो गया भैया, भगवान में समा गई है। उसे अंत्यक्रिया नहीं गई, किसी शरीर ने भाई अंदर मर गई, उसका फिर दाह क्रिया करी, ऐसा नहीं आता। भगवान का नाम गूंज रहा सब पर। तो इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ दो आप लोग, उतने तो नहीं हो सकते पर कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान मेरे तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, दूसरा मेरा नहीं है। ये संसार के संबंध है, उसके अनुसार उनका काम कर दो, धंधा कर दो। मेरा नहीं है, मेरे भगवान है, केवल भगवान, सिवाय भगवान के कोई मेरा नहीं है, मेरे केवल भगवान है। ऐसे संबंध कर दो तो आपका संबंध चेतन के साथ चेतन हो गया। मैं ईश्वर हूं, ईश्वर के अंश आप है और आप स्वीकार कर दे मैं ईश्वर का हूं। अब भगवान को आप मर्जी उसे मान लो, बेटा मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, गुंडे मान लो। प्रयागदास जी महाराज थे जनकपुरी के ब्राह्मण, ये साधु बन गए थे। वे सीता जी को बहन मानते थे। राम जी वनवास में गए, वैसे वैसे बड़बड़ाते, आप वन में गए गए मेरी बहन को क्यों ले गए, मानो मेरा ही संबंध है, भगवान संबंध है ही नहीं कोई। आप तो उधर आपको तो बाप का हुक्म हो गया, बनवास में जाओ, मेरी बहन को हुक्म उतार रहे, मेरी बहन को ले गए समझे, बस तीन खोट खाट बनाई और चित्रकूट में राम सैया के पास दर्शन हुए, खाट पर बैठो या जूती पहनो, मेरी बहन कोमल को रो पड़ते गए, रोने लग जाते, सीता जी मेरी बहन कोमल सहन है कांटा कर जाए, रोने लग जाते कि बहन तुम साधन हूँ, बड़े हो गए ना, पहले छोटे भाई थे, बड़ी बहन है, तुमका जनकपुरी पहुंचा दू, तुमका तो अयोध्या पहुंचा दू, मैं साधु हूँ, डरने की बात नहीं है। कहते भैया मैं तो महाराज साथ मेरे नहीं आनंद है, बौड़ी है समझते नहीं, अच्छा आनंद आनंद है, खाने के दुकान नहीं, रहने को मकान नहीं, काम करने का नौकर नहीं, एक आनंद है, समझे नहीं पा करो बोलिए, भगवान ने कहा प्यादासी आप जाओ इन खाट पर, हम तो सोते नहीं, बड़े बड़े नियम लिए हैं, हम खाट पर सोते नहीं, बिछना बिछाते नहीं, जूती हम पहनते नहीं, बड़े त्यागी बने हैं, त्यागी बने आप जाओ खाट चले चले चट पहुंच दिया, मेरे को फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया यार, फेंक दिया आप सिंह बेचे थे, मेरे को फेंक दिया, दिन खाटे पर रहते भिक्षा हो गए गए लिए, फिर खाट पर दिन भर रात्रि भर नीम गए नीचे खट्टा रहे घटिया नीचे करवा प्रयागराज साल मस्ता सो गए, रामदादा का सरवा, रामदादा का सड़ा है अयोध्या के सब कहते मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, माँ के भाई मामा जी होते, सीता जी भाई है मामा जी, सब सद कहते अयोध्या के जितने बालक है सब बालक, चंद्रमा मामा चंद्रमा को लक्ष्मी जी का भाई है, तो जमीन पर मामा जी मिल गए, टोली की टोली बैठ जाए पास मामा जी के पास, ऐसे ब्यादासी महाराज, तो भाई भगवान को अपना मान ले, वो सीता जी को अपनी मान ले, सीता जी मेरी बहन है, सीता जी को भोली बनाते सृति पालते सरती कुछ लोग पाए कृपा निदान की, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब सीता जी करती है, इतनी बहन कोई भोली करे, भोली है भोली, समझते नहीं समझते भोली है, मेरा साथ आनंद रहता है, बातों में आ गई मारे बातों में आ गई भोली है, सीता जी खुश होती सीता जी भोली कहने में, भोली कौन कहे सीता जी को, बोलो किसकी ताकत कौन कहे, छोटा भाई क्या है, मेरी बड़ी बहन है, मानती है नहीं सुनती नहीं, माँ के जैसी बेटी है, माँ भोली थी उनकी बेटी भोली जैसी है, मेरी माँ की बेटी है बड़ी, मैं छोटा भाई हूँ ऐसा प्यार करे, भाई हो बहनो सत्य भगवान के समान प्यार करने वाला कोई नहीं है, और ये समान ऐसा कोई नहीं है प्यार करता, सबका प्यार करते सब, कोई वो भाई वो बहन वो राम जी के बन जाओ आप, क्योंकि पहले राम जी के हो आप, राम जी के शरणों में शरण हो जाओ, राम जी मेरे है मेरा भाई की तरह, मेरे तो मेरे धरे को पार दूसरों ने कोई, शरीर भी मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरे तो ये गिरधर को पार, मेरे तो गिरधर को पार दूसरा न कोई, केवल भगवान को अपना मान लो, तो पहले जड़ से आप दूर हो जाओ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, स्थूल शरीर मेरा नहीं, सूक्ष्म शरीर मेरा नहीं, स्थूल शरीर से काम होता है, तो काम करने वाला है तो शरीर शरीर से काम करे संसार का, चिंतन करे संसार का, भला करे संसार का, समाधि लगाओ तो समाधि मेरी नहीं, समाधि कारण शरीर की है, दुनिया का ही तो है, दुनिया का ही है, दुनिया का तो तीन तो शरीरों का मना दुनिया का उद्धार मेरे तीन शरीर नहीं है, ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, मेरा शरीर है, मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा कोई नहीं। तो जड़ चेतन का पहले से आरंभ से ही शरीर को जड़ मान करके शरीर को मान लिया संसार का और अपने मान लिया परमात्मा का, ये विभाग कर दो, मैं परमात्मा का हूँ, शरीर संसार का, संसार काम करे, संसार काम न रखना नहीं, संसार का ही शरीर, संसार की सेवा, कामना किस बात की, कोई कामना नहीं, संसार की सेवा, और अपने भगवान का हूँ, भगवान के समर्पण समर्पण कर दिया, भगवान से ही कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, भगवान का ही हूँ मैं, भगवान के चरण में रह गया, अपनी चीज अपने को दे दी, संसार का शरीर संसार को दे दिया, बस अपने कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, अच्छा हो गए बोलिए, तो उदार तो अभी संसार के लिए और प्रेम भी भगवान के लिए, भगवान मेरे, मैं भगवान का, शरीर संसार का, संसार का हो, चिंतन भगवान का, समाधि संसार की, चिंतन संसार के, तो भगवान का चिंतन भी संसार के अर्पण, भगवान का भजन समाधि लगाए, समाधि संसार उद्धार के लिए, संसार कल्याण के लिए, मेरे लिए नहीं, सब मेरा अर्पण कर दिया, तो अपना मैं तो हूँ भगवान का, शरीर है संसार का, ये बात बात है, शरीर संसार का है, मैं भगवान का हूँ, शरीर संसार का, संसार का अर्पण कर दो, अपने आप को भगवान का अर्पण कर दो, काम ना संसार से कर दी ना भगवान से, लेना नहीं भगवान को भी, अपने आप को दे दिया चरणों पर, और संसार शरीर संसार को दे, चीज बस संसार की, ऐसे भी लेना कुछ नहीं, ये बात है, समय हो गया, अब इनमें शंका हो तो बताओ, कोई कोई शंका हो तो कुछ भगवान के मम सो जीव ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर जीव विनाशी, चेतन अमल से उमा राम समय तू जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, माँ मे कम शरणम भजा, अंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सुग्रीव ने कहा, श्री महाराज सभी भांति कर्म से होगा, सब प्रकार कर्म से होगा, सब प्रकार कर्म से उगाई, जय विधि मिले जान की आई, सखा शोध त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काम है, लोग बदलो सब काम है, मैं करूंगा तेरा जज किसी मिला जो मैं देगा, तुम अंदर दो करें, मैं सब काम करूंगा, लोग और बदलो, ऐसा राम जी तैयार है ना, सबके लिए तैयार है, जो चाहो सबके लिए, ऐ भक्ति का मार्ग है, भक्ति है गाय घाट, गाय घाट चीची पिया मिया शिविया होती है चढ़ने उतरने में, गाय घाट हो ऐसे ही सीधा है, भगवान के शरण हो जाओ, मैं इस भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो अब कीर्तन सुनाओ जो पढ़ाते थे तो बीच में बातें निकल गई, हाथी हाथी निकल गया तो 12 वर्ष पढ़ाती हुई, 12 वर्ष तक वो पढ़ाते थे, ना पढ़ने वाला विद्यार्थी है, एवं बीच में निकल जाए तो अनाध्याय हो जाती है, अपने ये बात सोचते नहीं है, भट्टी का भी बना है, भट्टी का भी सिद्धार्थ को मोदी सर भर दी है, भगवान का चरित्र है भट्टी का भी, जहाई जही जही बाप सब जितने बिगड़ो रूप रूप सब भरी, व्याकरण ही व्याकरण बड़ी बोरी, फिर सिद्धार्थ को पढ़ नहीं सकते, सिद्धांत गोविंद पढ़े तो अयोध्या के बीच में हाथी निकल गया, अनाध्याय हो गया, तो 12 वर्ष नहीं पढ़ सकते। उस दिन में बंद, जो कोई आदमी निकल जाए बीच में तो उस दिन पढ़ाई बंद। इस वास्ते सत्संग शुरू होने के बीच में आकर नहीं पढ़े, एक तरफ बाहर बैठ जाओ, कुछ बैठ जाओ, पकड़े वाले को पता नहीं लगे। पता लगने पर विक्षेप होता है, वो वैसा धारा प्रवाह बोल रहना उसमें बाधा लगती है। इस वास्ते बीच में ना आवे, अब सुनाओ कीर्तन। हरे राम जी राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी राम जी हमारा, मन लागे घना प्यारा है राम जी, मन लागे राम जी हमारा, मन लागे घना प्यारा है राम जी, प्यारा है मैं तुम्हारे राम जी राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी हमारा, मन लागे घना प्यारा, माने लागे घना प्यारा रे, मैं तो मारे राम जी राम जी हमारा है, मैं तो राम जी हमारा है, राम जी हमारा, माने लागे घना प्यारा है राम जी, तुम्हारे राम जी राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी। सियावर रामचंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले की।